Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos en parás. Hoxe cunha edición especial dedicada á edición do ano 2009 de A Coruña Son. Comezamos. En Commons Baby imos falar de A Coruña Son, unha iniciativa para descubrir novos talentos musicais, supoño, Para falar deste tema temos da outra banda do teléfono a Tati Mancebo. Boas, Tati. Muy boas. Pois contanos a ver un pouco que é isto de A Coruña Son, como xurdiu, cales son as intencións, sanas ou insanas. Sanas, sanas, todas sanas, por suposto. Estamos pola saúde no mundo. Pois mira, A Coruña Son é un certame de canción popular, entendida esta en termos amplos, é dicir, entra desde hip hop a jazz, a canción folk, a pop, rock, etc. Foi o ano pasado, ou hai 2 anos xa, cando desde o equipo de Algueirada se nos ocorreu que estaría ben montar un certame na rede, un certame de música popular en galego na rede. Entón, pois, elaboramos un proxecto e fómolo paseando por distintos sitios, buscando que unha institución que poidese estar interesada en leválo a cabo, e finalmente foi na Concellería de Cultura do Concello da Coruña, onde encontramos pois unha recepción moi boa, con moitas ganas de tirar pola música popular en galego. Entón, presentamos o proxecto, que consiste basicamente, pois, primeiro nun concurso en internet, a través dunha páxina web que é acorunason.eu, onde durante un período de tempo, pois, todos os grupos, autores, pois, poden subir as súas cancións, maquetas ou en MP3 ou vídeos, a xente, os usuarios da páxina, poden votalas. Entón, haber rematado o prazo de presentación de cancións, escóllense as 30 máis votadas, e desas 30, o director técnico do taller, que é Santiago Auserón, pois escolle 10 grupos que van participar nun obradoiro de composición que el imparte durante unha semana en Coruña, onde se traballan día a día esas cancións, pois, para que acaden cotas de profesionalidade que permitan que despois se podan difundir en pois nun ámbito amplo, e que podan axudar a situar os grupos no lugar que merecen, non? E unha vez rematado o obradoiro, pois eses 10 grupos teñen a posibilidade de gravar un disco colectivo que edita o Concello da Coruña, a Concellería de Cultura, e que serve como ferramenta de promoción e de difusión deses novos grupos. E iso é máis ou menos o mecanismo do certame. O ano pasado, en 2008, celebrouse a primeira edición, e este ano pois estamos xa precisamente hoxe, dentro de un par de horas, antes de que remate o día, porque está anunciado para o día 14, daremos os 10 gañadores deste ano. Santiago Serón, como chegou a participar disto? Mais sendo un proxecto para a música galega, el non sendo galego, conta un pouco aí. Pois mira, cando deseñamos este proxecto, tiñamos claro que era un dos puntos fulcrais era escoller ben o director técnico e a persoa que puidese impartir ese taller, porque realmente queríamos que fose unha ocasión única para que os participantes puidesen acceder a unha formación que habitualmente non se pode atopar. Entón, como xa coñecíamos a traxectoria de Santiago Auserón, tanto en Radio Futura como Juan Perro, como despois o seu traballo co Taller de Músics de Barcelona, gostábamos moito da súa música e do seu traballo de investigación da música popular ao longo dos anos, e ademais sabíamos que era unha persoa moi interesada na lírica medieval galego-portuguesa, por tanto que coñecía ben as raíces da música popular e da música tradicional en toda a península. Entón pensábamos que era a persoa ideal. E estivemos facendo as beiras durante un ano enteiro, porque nunca impartira talleres de ningún tipo, sempre dixera que estaba moi pouco inclinado a facelo, e entón, eso, fixemos as beiras duramente, explicándolle o que podía suponer, tanto para os participantes e incluso mesmo para él tamén, e que démoslle todas as facilidades do mundo, e finalmente pois accedeu e dunha maneira, bueno, que está actualmente volcadísimo co proxecto ademais. A participación deste ano foi mellor que ano pasado, o sea, en número de participantes, mellor que o ano anterior? Pois sí que se superou a cifra do ano anterior. Non sabíamos, sí, a verdade, porque realmente o ano pasado superou todas as mellores previsións que tiñamos. Houve algo así como 30 e tantos grupos que participaron, con alrededor de 50 cancións, e a páxina web durante o período do certame pois tivo aproximadamente unhas 70.000 visitas. Entón non sabíamos se iso se ia superar superar ou non. Para votar hai que rexistrarse e houbera aproximadamente 700 usuarios rexistrados, que foron unhas cifras que realmente estiveron moi ben, pero que este ano se superaron con creces, porque houbo como 70 cancións a concurso. Este ano houbo moitos máis grupos, porque os grupos en xeral optaron o mellor por presentar unha ou dúas cancións nada máis, podían presentar até 5. Levamos algo así como 100 ou 110 mil visitas neste mes e pico, e os usuarios pois rondan os 900. Entón, pois a verdade é que, sí, que se ve que vai tomando forma e vai consolidándose. Con boa nova, entón. Apostastes un pouco tamén polas licencias abertas a hora de difundir a música que entraba ao concurso, non? Sí, esa foi unha premisa que tiñamos moi clara desde o principio. Nos na nosa empresa traballamos sempre con software libre, e ademais que incluso o software que desenvolvemos pois o poñemos ao servizo da comunidade, é dicir que a filosofía témola moi clara e queríamos que se mantivese no proxecto. Pero non só para que fose coherente co que nos pensamos, sino que pensábamos que para os grupos, para os autores, era realmente o mellor, para que chegado un momento dado eles despois puidesen facer coas súas cancións o que quixesen e que non quedasen como propiedade de ninguén máis que de dos propios autores. Ajá. Dende o primeiro instante souben que o noso ata podía chegar a funcionar. Eu non aparecín con ningún exceso que non se puidera realizar. Ti non me sinalaches ninguna montaña que eu tibera que escalar. Foi todo un detalle e unha comodidade non facer de alpinista unha vez máis. Antes souben que o noso ata podía chegar a funcionar. Hai historias que merecen longo tempo, outras que xa podían rematar. Pero perdemos sempre moitas horas pensando no que vai pasar. Por ese un detalle e unha comodidade non facer de alpinista unha vez máis. Vou pensar se vas poñerte a trastear. É que me da igual, é que me da igual. Só é cuestión de afinar. E non vou pensar se vas poñerte a trastear. É que me da igual, é que me da igual. Só é cuestión de afinar. Así, sí. Son 10 grupos distintos ou 10 artistas distintos, supoño. Estilos variados, como ano pasado, supoño tamén. Sí, e variados, ademais iso é algo que se intenta ao facer a selección final. É dicir, o público escolle 30 cancións. Logo Santiago escolle 10 grupos desas 30 cancións, pero que ademais, por tal e como constan as bases, non está obrigado a limitarse só a esas 30 cancións, sino que pode repescar outras. Entón, este ano, o fenómeno que si se deu é que a taxa de votacións foi un pouco máis baixa que o ano pasado. Por tanto, as primeiras cancións tiveron moitos votos, pero as últimas das 30 tiveron moi pouquiños. Entón, Santiago opinou que era unha pena que quedasen fora pois cancións que realmente pagaban moito a pena e que estaban moi desenvolvidas xa. Entón, pois, botou man desa prebenda de seleccionador final e entón recuperou varias cancións que non estaban entre as 30 primeiras. Un pouco iso, para mostrar o panorama variado que hai na música chamada agora emerxente, non, na Galiza, e tamén baixo criterio de calidade. Entón, pois, por exemplo, podo comentarche que, se queres, douche a lista das cancións gañadoras. Unha é Tic Tac, de Sandrísima, que é así un pop elaborado. Despois está unha canción de Capitán Furilo, que é un grupo coñecido, sí, que se está chama coñecido. Pipermín. Tamén Snatch está entre os 10 gañadores, coa canción E todo desapareceu. Pulpiño Viascón, por exemplo, é un dos que non estaban na selección final, claro. Non estaban na selección final, concursou tarde, non tivo mellor moito tempo, pero Santiago considerou que debía estar entre os gañadores. Está tamén Magritte, Super Sandwich, Marisol Manfurada, coa súa canción Instinto Básico, Maus Viciños, Ángeles do Río, La Pelvis, con unha canción chamada así como Iñeira. Respecto disso que comentas de que as primeiras bandas tiveron máis votación que as últimas en suscribirse, eu comentarache o ano pasado sobre a cuestión de o mellor que as cancións tivesen un sistema de suscripción semeante aos podcasts, como por exemplo fixeron en nos certames de Onda Curta, que Onda Curta é? Sí, creo que hai unha curta. Pois non, che, que ti podías te suscribir, entón, cando se actualizaba un novo vídeo, unha nova curta, pois ti no teu pois iTunes ou o agregador que use, pois estaría ao tanto das novas cancións. Entón, o mellor penso que pudo ser que ao principio de sair o certamen, pois a xente estivese máis pendente, despois, a medida que foi pasando o tempo, pois xa se desligase. O mellor o sistema este de suscripción, as cancións novas, a xente estaría ao tanto, en teoría, porque despois moita xente non sabe nin en que consiste os RSS, nin se suscribe, ¿no? Pero, sí, pero sería, sí, digamos, sí, un camiño mellor que axudaría a que a xente estivese ao tanto das cada vez que se actualizase unha nova canción a concurso, sí, e pudese entrar despois a votar, non sei, como ves ti. Sí, sí, pode ser que sí, desde logo todo eso, todo que axude, temos que telo máis presente para o ano que ven, porque ademais eu creo que se xunta con iso outro factor, e é que se ven no paso da web estática a web dinámica houve unha avalancha de participación. Hoxendía eu creo que pasou o primeiro boom, non? Entón a xente iso, visita, mira, pero é máis reacia a participar, sí. Entón, eu creo que iso tamén se ve e que é algo que hai que ter moi en consideración de cara ao ano que ven. Igual, xa que a xente así un pouco non sei, como dicilo, igual habería que compensar un pouco os votantes, en plan, pois entre os que voten sortearase unha camiseta de A Coruña Sons ou algo, non sei, algo para estimular, porque a xente ao final móvese por interés. Sí, o que pasa, veces. Iso sí o pensamos xa a priori. O que pasa que iso é algo que tal vez cobre máis sentido con proxectos comerciais, pero este, como non o era, pois claro. Sí, vímonos un pouco reacios a entrar nese tipo de xogo, aínda que en sí o premio, digamos, non tiña por que ser tremendamente significante, non? Pero sí, sí que no, nos vimos pero un detalliño, sí, non sei, ou enviar despois cando saia o CD unha copia ou algo, sí, non sei, entre o sorteo, vamos, tampouco a todo mundo, porque se son 900 inscritos, claro, pois bueno, sería un pouco ruinoso case, pero sí, en aquel sí, caso sí. Comentabas que o feito de que fose A Coruña Son é un pouco anecdótico, quero dicir, o proxecto chamouse A Coruña Son porque finalmente foi quen vos na Coruña foi donde vos fixeron caso, digamos, para o proxecto, ¿no? Que podría ser Galiza Son ou o que fora, pero claro. Sí, efectivamente, sí. Que igual tamén é un pouco confuso, ¿no? Porque supostamente pode participar calquera persoa de toda Galicia, ¿no? Non só de toda Galiza, sino de todo o mundo con canción en De todo galego. mundo, Esa é a cuestión, galego. claro. Entón, claro, ser o da Coruña son, parece que o mellor de, parece que só poden ser da Coruña ou algo, non sei. No, Hai que ler que as bases. Non houve equívoco porque hai grupos de todas as partes, igual que aconteceu Sí. ano pasado. O que si sí é certo é que a xente lle custa moito traballo ler as bases, porque tivemos, Sí. xa había un aviso en portada, non, que se Sí. eliminarían as cancións que non cumprisen as bases. Entón Claro. houve que en varias ocasións quitar cancións, retirar cancións ou ben só instrumentais ou cancións que estaban en castelán ou en inglés tamén. Sí, Entón sí. sempre enviábamos por cortesía un correo aos grupos e tal explicándolle, en xeral, pois os grupos nada, reaccionaban perfectamente, agradecían a comunicación e dicían, é que non lemos as bases. Sí. Claro, sí, pasa moito. A xente é un pouco vaga, para preguizosa, para estas cousas, o mellor di, ve, concurso, veña, vamos a mandar algo. Na, mandan, pero ni sequera se preocupan o mellor se entra dentro das bases ou non. Sí. Non sei. Supoño que este mundo que vivimos así de usar e tirar, que todo va moi rápido, a xente non se para a veces a ler ou Sí. Sí, o que pasa é que eu creo que aí tamén hai que plantarse. É Sí. dicir, non custa traballo desde a organización retirar as cancións Ah, no, que non claro. cumpren as bases. Quero dicir que tampouco hai que esforzarse o mellor por dalo todo demasiado feito ou No. xa dar de entrada por sentado que non van ler ou No, no, no, eu creo claro, que as aí bases hai teñen que que estar aí, claro. sí. Sí, bueno, se a xente non se preocupa, é problema da xente, non? Claro. Vostedes que facelo aí todo máis estritamente posible, que non haxa erros, ou mellor, pois legais en plan, pois iso, a da cuestión das licencias e todo iso. O vos abriga é facelo ben. Despois se a xente pois non se para a ler, pois sabe un pouco. Claro, facelo que obxectivamente pois estea moi claro en cada momento o que pode ser e o que non O pode que non ser, pode ser. basicamente iso, porque senón é cando hai lugar a equívocos e confusións e en moitos certames corren moitos rumores de pucheirazos Sí. e de manipulacións. Entón, canto máis obxectivamente estén redixidas as bases e estén presentadas as condicións, Sí. pois máis fácil será que realmente pareza o que é un certame absolutamente limpo, non? Moi ben. Pois eu penso que nada máis, non sei se queres comentarlle algunha cousa. Pois simplemente comentaría que está aberto o prazo para poder asistir a Obradoiro en calidade de ointe, é dicir, non participando cunha canción, pero sí para asistir ás clases de Santiago Auserón, que será entre o 24 e o 28 de febreiro no Fórum Metropolitano, na Coruña, en horario de 10 a 2 da mañá e de 4 a 7 da tarde, máis ou menos, e que nestes días colgaremos xa tamén o programa definitivo do Obradoiro e, desde logo, animar a todos os músicos a que asistan se poden, porque paga a pena verdadeiramente. Si unha impresión común tivemos de todos os concursantes do gañadores do ano pasado foi que o Obradoiro fora unha experiencia realmente incrível, non? Saíron contentos. Contentísimos. Dicían que tanto polos contidos teóricos e prácticos, como logo por poder pasar uns días con unha proximidade grande cun artista cunha carreira consolidada, que poderás gostar máis ou menos da súa música, pero que é considerado un artista moi serio en todos os ámbitos, sí. E ver como se traballa e a seriedade e a actitude ante o traballo de creación e de interpretación. Sí, Santiago Serón transmite así como honestidade no seu traballo, non? Sí. Sí. Serio, de feito teño lido así algunha entrevista recente onde non trababa a lingua, decía verdades bastante incómodas para dentro do mundo da industria musical, non? Sobre cara onde vai Sí. e todo iso, o sea, parece unha persoa iso, Sí, honesta, implicada, amante da música. Sí, E sí, sí. culta, que supón que se pode aprender moito con estes obradoiros. A verdade que sí, eu creo que é unha ocasión única, por iso de verdade que animo a toda a xente que poda asistir a que o faga. Temos algo así como xa 30 persoas inscritas como ointes, que está moi ben, non? E aínda temos sitio, así que todo quen queira, pois será fantástico. Pois iso, moitas gracias. A ver, o ano que ven volveremos o mellor contactar para ver que tal foi na terceira edición, que supoño que haberá, non? Moi ben. Esperemos que sí. Desde logo, esa parece ser que a intención do Concello ante resultados do primeiro ano e tamén ante o feedback que a xente Moi ben. lanzou, non? Pois nada, Pois unha moitas aperta grazas. grande a disfrutar da música. Veña, unha aperta Veña, moi forte. Ata logo. Pois até aquí a entrevista con Tati Mancebo de Algueirada, a empresa encargada de organizar e promover este certame musical que é A Coruña Son. Tedes máis información e todas as cancións, as gañadoras, as finalistas e todas as participantes na web acoruñason.eu. Antes de nada, facer unha rectificación que se cadra debido a este arrefriado que me invade, cometín, cando dicen onda curta, quisen dicir curtas na rede. Escoitamos as cancións ao longo do programa: Tic Tac, de Sandrísima; Alpinista, de Magritte; a fantástica e sorprendente Sico Muiñeira, de La Pelvis; e agora imos, para rematar e despedir o programa, escoitar o Peppermint, de Capitán Furilo. Nada máis, lembrarvos que Commons Baby podedes escoitalo pola rede en Ego 99 Radio e polas ondas, se andades pola zona de Ferrol, por Radio Filispín, a radio libre comunitaria da comarca de Trasancos. Nada máis, agardo por vos daqui a 15 días. Isto que soa a continuación é o Peppermint de Capitán Furilo. Camus, bye bye. Chegou meu amor, respira, camina sem mirar. Que forte, cegada de sol en riba, non pode ni falar. E mira, universos de color. E mira, chegou o doutor amor. Onde estaba o sol? Onde andabas, meu amor? Teño todo para ti, because boy, you prefer me. Onde estaba o sol? Onde andabas, meu amor? Teño todo para ti, because boy, you prefer me. Rendida, ría calorada y mira, non quere nin pensar. Respira, mirada de medio diva, non quere descansar. E mira, universos de color. E mira, chegou o doutor amor. Onde estaba o sol? Onde andabas, meu amor? Teño todo para ti, because boy, you prefer me. Onde estaba o sol? Onde andabas, meu amor? Teño todo para ti, because boy, you prefer me. Commons, baby. Ego 99.